deh. Yo dolanan ijo-ijo yuk. Nggo ngibur mantene. Kae lho mantene kembringet. Sange. Ayo wes dhisik ya. Lelakon niki namung